2018 roku wynosi 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Program trzeci Polskiego Radia. Poniedziałek, 29 października, jest samo południe. Serwis Trójki, Anna Zaleśna-Sewera. Nowe umowy dla przywracanych do pracy w locie z pozytywną opinią związków zawodowych. Są one prawidłowe i rekomendujemy podpisywanie. Policjanci zatrzymali w Gdańsku podejrzanego o napady na starsze kobiety. Piraci uprowadzili statek u wybrzeży Nigerii. Na pokładzie byli prawdopodobnie Polacy. Kilkadziesiąt osób zwolnionych dyscyplinarnie z lotu tydzień temu wróci do pracy na dotychczasowych warunkach. Zarząd przygotował nowe umowy i pokazał dokumenty szefom związków zawodowych, mówi wiceprzewodnicząca Związku Personelu Pokładowego Agnieszka Szelongowska. Spółka nam okazała dokumenty, które zamierza przedstawić pracownikom w czasie przywracania ich do pracy. Z naszego punktu widzenia są one prawidłowe i rekomendujemy podpisywanie. Tak, teraz zaprosiliśmy wszystkich do nas, do biura. Związki zawodowe od rana prowadzą rozmowy z zarządem spółki. Żadna ze stron na razie nie chce informować o ich przebiegu. Ściganie przestępstw podatkowych to nie tylko domena prokuratury, ale również służb skarbowych, wskazuje były prokurator generalny Andrzej Seremet, zeznaje przed Sejmową Komisją Śledczą do spraw VAT-u. Na miejscu jest nasz reporter Dawid Grygorcewicz. Powiedz, co mówił świadek do tej pory. Andrzej Seremet tłumaczył m.in., że w przypadku ścigania i wykrywania przestępstw podatkowych dotyczących chociażby wyłudzenia podatku VAT, główną rolę odgrywały służby skarbowe podległe pod Ministerstwo Finansów. Próba takiego zdefiniowania problemu, że to prokuratorzy są winni temu, że powstała taka luka, no jest w moim przekonaniu niezasadnym postawieniem sprawy, ponieważ to jest także kwestia działalności operacyjnej, wykrywczej. Prokurator gdzieś jest na końcu dopiero, czy w środku tego łańcucha. Andrzej Seremet mówił przy tym, że to właśnie organy skarbowe mają większe kompetencje do prowadzenia działalności operacyjnej w tych sprawach. Wcześniej dodał jednak, że w jego ocenie prokuratorzy interesowali się wyłudzeniami podatku VAT, czego dowodem była liczba spraw prowadzonych w ówczesnym czasie przez śledczych. Dawid Grygorcewicz, dziękuję. Dwóch nastolatków potrącił wieczorem w miejscowości Zmiennica na Podkarpaciu Opel, za kierownicą którego siedział poseł PiSu Piotr Babinec. 15 i 16-latek zostali lekko ranni. Poważniejsze obrażenia odniósł kierowca samochodu. Babinec ma uszkodzone kręgi i ma mieć operację. Do wypadku doszło około godziny 20 na nieoświetlonym odcinku drogi w lesie. Chłopcy szli poboczem, prowadzili rowery. Z ustaleń policji wynika, że rowery miały oświetlenie. Jeden z nastolatków miał też włączoną lampkę. Poseł Babinec był trzeźwy. Podejrzany o napady na starsze kobiety w Gdańsku zatrzymany 43-latek był wcześniej karany za podobne przestępstwa. Zdaniem policji ma na koncie dwa rozboje. Tematem zajmuje się Grzegorz Armatowski. Podejrzany jest recydywistą i sąd może w takim przypadku zwiększyć karę o połowę. Zdaniem policji 43-latek napadał na starsze mieszkanki śródmieścia Gdańska. Polował na nie, gdy wchodziły do klatek schodowych bloków. 89-latkę przewrócił na ziemię i podduszał. Zabrał jej torebkę, w której były pieniądze, dokumenty i telefon komórkowy. Pokrzywdzona wyceniła straty na 400 zł. Kilka dni później napastnik zaatakował 84-letnią kobietę. Uderzył ją w twarz, przewrócił i próbował zerwać z szyi złoty łańcuszek. Sprawcę spłoszył jeden z sąsiadów, który usłyszał krzyki na klatce schodowej. Kryminalni zatrzymali podejrzanego po kilku dniach. Prokurator postawił mu dwa zarzuty dokonania i usiłowania rozboju. Sąd aresztował podejrzanego na 3 miesiące, grozi mu 18 lat więzienia. U wybrzeży Nigerii piraci uprowadzili statek Pomerania Sky. Wśród załogi jest prawdopodobnie 9 Polaków. Jednostką płynęło 11 osób. Część załogi najprawdopodobniej została uprowadzona w głąb Nigerii. Polskie służby konsularne sprawdzają te informacje. Statek pływał pod banderą liberyjską i należał do jednego z niemieckich armatorów. Indonezyjscy ratownicy znaleźli szczątki ludzkie w morzu w pobliżu miejsca katastrofy samolotu Lion Air. Trwa lokalizowanie wraku samolotu, który rozbił się tuż po starcie z lotniska w Dżakarcie. Na pokładzie maszyny znajdowało się 189 osób. Na miejscu katastrofy trwa akcja poszukiwawczo-ratownicza, w której udział biorą śmigłowce oraz statki Straży Przybrzeżnej. Z powierzchni wody wyławiane są szczątki pasażerów oraz należące do nich przedmioty. Lokalne media, powołując się na uczestników akcji ratowniczej, podają, że najprawdopodobniej katastrofy nie przeżyła żadna z osób będących na pokładzie maszyny. Jak poinformowano, na pokładzie Boeinga 737 prócz Indonezyjczyków znajdował się jeden obywatel Włoch oraz pochodzący z Indii pilot. Prezydent Indonezji zarządził przeprowadzenie śledztwa w sprawie katastrofy. Linie Lion Air poinformowały, że samolot miał usterkę techniczną podczas poprzedniego lotu. Została ona jednak naprawiona zgodnie z procedurami. Lion Air Group zapewnia, że maszyna była sprawna. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio, Pekin. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

przypadku uczniów niepełnoletnich, ci, którzy mieli zgodę rodziców. Zdaniem dyrektora, tęczowy piątek wpisuje się w zadania szkoły, która zgodnie ze statutem ma wychowywać, kształcić młodzież w duchu solidarności, demokracji, tolerancji, wolności i sprawiedliwości. Dziś pytanie, czy tęczowy piątek to dobry pomysł, a moim gościem jest pani Cecylia Jakubczak, kampania przeciw homofobii. Witam panią, dzień dobry, kłaniam się. Witam serdecznie pana redaktora, witam słuchaczy i słuchaczki. Ile szkół ostatecznie wziął udział w miniony piątek w akcji prowadzonej przez kampanię inicjowanej? W tęczowym piątku, tak jak pan wspomniał, akcji inicjowanej przez kampanię przeciw homofobii, a nie przez nas prowadzoną, zgłosiło się 211 szkół. Z racji atmosfery, która została wykreowana przez niektóre z mediów, prawdą jest, że pojedyncze placówki zrezygnowały z przeprowadzenia wycofywały tęczowego. Się. Na przykład, drugi liceum z Tarnowskich Gór w ostatnim momencie powiedziało, że jednak w akcji nie będzie uczestniczyć. Zgadza się, liceum z Tarnowskich Gór jest przykładem jednej z takich szkół, aczkolwiek tutaj należy podkreślić, że dyrektor jak najbardziej wspierał tą akcję, chciał, aby ona się odbyła, ale ostatecznie podjął według siebie najlepszą z możliwych decyzji i odwołał tęczowy piątek, choć uczniowie wzięli sprawę w swoje ręce i pojawili się tego dnia w szkołach w tęczowych ubraniach. Czy przed akcją rady rodziców w szkołach były zawiadamiane o planowanych zajęciach? Czy miały szansę, by wyrazić opinię? Ja tutaj chciałabym zwrócić uwagę na jedną bardzo fajną rzecz, jeżeli chodzi o tęczowy piątek, a mianowicie, że w tym roku do akcji szkoły mogli zgłaszać również rodzice i takie zgłoszenia były, także to świadczy o tym, że rodzice mieli wiedzę o tym, że w szkole akcja była przeprowadzona, właśnie zgłaszając ją do wzięcia w niej udziału. Akurat ci rodzice, zatem ponowię pytanie, czy rady rodziców w szkołach były powiadamiane, czy by pomysł był z nimi konsultowany, bo to jest sprawa kluczowa. Oczywiście, zgadzam się z tym, że rodzice powinni mieć wiedzę na temat tego, co dzieje się w szkołach i że informację taką powinni oni otrzymywać. Jestem przekonana, że szkoły, które zdecydowały się zorganizować tęczowy piątek, otrzymywali. Jestem przekonana, że szkoły, które zdecydowały się zorganizować tęczowy piątek, przestrzegały wszystkich przepisów. Jeżeli wymóg prowadzenia danych zajęć wymagał zgody rodziców, to tak ją otrzymywali. Czyli tego tak naprawdę kampania nie wie. Zgodnie z prawem oświatowym szkoły są zobowiązane do informowania o zajęciach, które na przykład prowadzą organizacje pozarządowe w danych szkołach. My zajęć nie prowadziliśmy, one leżały w rękach nauczycieli i nauczycielek oraz uczniów i uczennic. Jeżeli program zajęć, który obmyśliła społeczność szkolna, leżał w programach podstawowych, to wszystko się działo zgodnie z prawem. O co chodzi w całej akcji? O to, by powiedzieć, że są ludzie o innej niż powszechna orientacji seksualnej i że można to traktować normalnie? Przede wszystkim w tęczowym piątku chodzi o to, żeby pokazać młodzieży LGBT, że w szkole jest miejsce dla niej, że może tam się czuć bezpiecznie i może w pełni realizować swój potencjał. Może przychodzić do szkoły zadowolona i mieć pewność, że nic złego ją tam nie spotka. Nie brak opinii, o czym pani zapewne wie, że celowo wytwarza się taką atmosferę, że mamy duży problem z homofobią, co jest zdaniem niektórych mitem. Jaka jest sytuacja według państwa? Zgodnie z badaniami, które przeprowadziliśmy wspólnie z Lambdą Warszawa i Fundacją Transfuzja, aż 70% młodych osób LGBT doświadczyło na przestrzeni ostatnich 2 lat przemocy werbalnej, przemocy fizycznej, a w 30% do tej przemocy dochodziło w szkołach. Także problem jest i problem jest badany i trzeba się temu przeciwstawiać, bo chyba wszystkim nam zależy na tym, żeby dzieciaki mogły się rozwijać w bezpiecznej i przyjaznej atmosferze. A czy są badania innych ośrodków? No, bo te prowadzone przez państwa mogą być odbierane jako niewiarygodne. Jesteśmy organizacją społeczną, organizacją pozarządową, która podejmując badania robi je zgodnie ze wszelkimi standardami naukowymi, więc nie ma tutaj powodów, aby uważać, że nie są one godne zaufania. Jest jeszcze jeden problem, jeden wątek. Otóż w broszurze, taka broszura trafiała do szkół ramię w ramię, porówność, prawda? Polecana jako pomoc dla nauczycieli, czy też uczniów, którzy prowadzili zajęcia. Tam się znalazła taka porada: pamiętaj o wyborach, głosuj na polityków wspierających prawa osób LGBT. Zgodnie z kodeksem wyborczym, taka agitacja wyborcza na terenie szkół jest w Polsce zabroniona. To nie problem dla państwa? Broszura trafiała w ręce nauczycieli i nauczycielek jako materiał do inspiracji. Czy skorzystali z tego punktu i wspomnieli na lekcjach? Leżało to po ich stronie, to była ich decyzja. Także nie było tutaj mowy o tym, że prowadzimy jakąkolwiek agitację polityczną. Dawaliśmy materiały, które mogły posłużyć temu, żeby zaplanować scenariusz zajęć, i to nauczyciel decydował o tym, czy dany fragment wykorzysta, czy też nie. Nie było listy szkół organizujących ten tęczowy piątek. Dlaczego? Były pewne obawy? Tak, były obawy. Wspominał pan na początku o Tarnowskich Górach i o tym, że dyrektor zdecydował się odwołać zajęcia. Zrobił to z uwagi na szereg pogróżek, jakie spotkały szkołę. Także chcąc uniknąć tego typu sytuacji i zapewnić młodzieży bezpieczeństwo, pozostawiliśmy decyzję o informowaniu i sposobie informowania o akcji szkołom. Były przypadki, że protestowali rodzice przeciwko państwa akcji? Takie informacje do państwa trafiały? Trafiały do nas zapytania tyczące się tego, czy w danej szkole tęczowy piątek się odbywa. Oczywiście śledziliśmy to, co dzieje się w mediach, więc widzieliśmy głosy przeciwne akcji, ale równie dużo widzieliśmy głosów sprzyjających i popierających tęczowy piątek. Już w momencie, kiedy on był realizowany, otrzymywaliśmy szereg maili, telefonicznych zapytań, czy można dołączyć i czy w sytuacji, jeżeli nie można już zorganizować tęczowego piątku 26 października, to czy można to zrobić w kolejny czy kolejny piątek, albo dołączyć do akcji za rok. Także głosów pozytywnych było naprawdę, naprawdę dużo. A propos protestów, to dane z soboty dotyczące Kuratorium Oświaty w Warszawie poinformowało, że na terenie województwa otrzymało 9 skarg związanych z organizacją tęczowego piątku. Wrócimy do rozmowy, jeśli pani pozwoli, przed godziną 13. Jasne. Raz jeszcze. Pani Cecylia Jakubczak, kampania przeciw homofobii, jest moim gościem. 7 trójek na początku, 22 za małpa polskieradio.pl, przeciw małpa polskieradio.pl. Dziś pytanie, czy tęczowy piątek to dobry pomysł? 17 minut po południu. Piętnaście minut już po południu. Czy tęczowy piątek to dobry pomysł? 7 trójek na początku, 22. Za, a nawet przeciw. Pani Barbaro, witam. Dzień dobry, halo. A dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry, mam prośbę troszkę bliżej telefonu, bliżej mikrofonu, dobrze? Dobrze, już. O, teraz lepiej, tak. Panie redaktorze, cieszę się bardzo, że się dodzwoniłam, Barbara Zdyni. Chciałam panu i państwu powiedzieć, że to niezbędne, są to niezbędne spotkania, ponieważ wiele lat przepracowałam w szkole i też między innymi w szkole był taki przypadek, że był chłopak transwestytą, całe towarzystwo go popychało. Z chwilą, kiedy to zauważyłam, zrobiłam drobny wykład, poświęciłam nawet lekcję fizyki, żeby młodzieży uświadomić, że każdy z nas jest inny. Mm-hmm. I ci, którzy najbardziej się nad nim tam popychali i lekceważyli, powiedziałam, że oni też są inni, każdy z nich jest inny. I muszę panu powiedzieć, że później mama przychodziła i dziękowała mi, że wszystko wróciło do normy. Powiedziałam, że będą mieli ze mną do czynienia, jeżeli kogokolwiek złapie, że tego dzieciaka po prostu, to szkoła średnia oczywiście, jeżeli będą prześladować to dziecko. Domyślam się, muszą być tego typu. Domyślam się, że na dzisiejsze pytanie odpowie pani, że tak. Pan Artur jeszcze. Panie Arturze, witam. Halo? Witam. No ja tutaj będę zdecydowanie negował to, te poczynania tych organizacji LGBT, a powiem dlaczego. Dlatego, że w dzisiejszych czasach homoseksualizm jest pewna moda. Popkultura już jest po prostu tak zepsuta, że wszędzie podprogowo te sygnały są wysyłane do młodych ludzi, a najłatwiej jest zmanipulować młodym człowiekiem, który jeszcze nie jest absolutnie świadomy swojej seksualności. Ja cały czas będę powtarzał, że to jest po prostu moda, to jest nowy rodzaj jakiegoś marksizmu i to jest po prostu zepsuje. Ja miałem do czynienia już z takimi osobami wiele, wiele lat wcześniej. Mhm. Natomiast teraz jest naprawdę jest przyrost. Zresztą widzimy, chodzimy po ulicach, widzimy, jak się mężczyźni teraz ubierają. No całkowicie zniewieściali w ogóle i tak dalej. Kobiety mają problem z mężczyznami, bo nie umieją się odnaleźć we współczesnym czasie. Ja mówię, powrócić po prostu do kultury, do przyznam, panie Arturze, że akurat jeśli chodzi o ubiór, to nie mam takich obserwacji, ale... No wie pan to, każdy ocenia subiektywnie. No wie pan, no powiem szczerze, no ja jak obserwuję, wie pan, ostatnio szedłem, wie pan, w Łodzi widziałem mężczyznę, aha, który ma, wie pan, puder na twarzy, no trochę to jest, wie pan, coś przesada, ale wróćmy. Może wracał panie Arturze z telewizji, pani Danka napisała oczywiście, że takie akcje powinny mieć miejsce, pojawiające się ataki tylko taką potrzebę potwierdzają. Mam nadzieję, że tym razem głównym rozdającym karty nie będzie Ordo Iuris. Instytucja zdecydowanie nadreprezentowana w pana audycjach. Muszę panią Dankę rozczarować. Wpadłem na ten pomysł i pan Rafał Dorosiński z Ordo Iuris będzie moim gościem za kilka minut. Pan Robert, panie Robercie, witam. Halo? Dzień dobry, panie redaktorze. Witam. Robert się kłania. Panie redaktorze, ja bardzo krótko. Mądry człowiek kiedyś powiedział, nie kim jesteś, nie co posiadasz, tylko jakim człowiekiem jesteś. I to powtarzać w media. Nie kim jesteś, nie co posiadasz, tylko jakim człowiekiem jesteś. Dziękuję bardzo, kłaniam się. Ktoś podpisany stały słuchacz, niewolnik, napisał piękne słowo tolerancja. Pada ostatnimi laty ofiarą olbrzymiego nadużycia. Tolerancja oznacza, że toleruję, czyli akceptuję nawet wtedy, gdy mi się coś nie podoba. Aktywiści chcą wmówić, niestety często skutecznie, że tolerancja to afirmacja, podziw. Pan Arkadiusz, panie Arkadiuszu, halo? Halo, dzień dobry panie Kubo. Dzień dobry, witam pana. Ja jeszcze nie jestem rodzicem, co prawda, ale bardzo boję się tego, co się dzieje, gdyż obserwuję na przykład w wielu mediach propagandę homoseksualną. Nie wiem, czy pan ogląda paradokumenty. Z czasem zdarzy mi się to obejrzeć. Co trzeci odcinek jest związany z tą tematyką. Tak jak powiedział pan Artur, do dzieci najłatwiej jest trafiać, gdyż nie są świadome tego, co się dzieje. Ja jestem kategorycznie przeciwny czemuś takiemu, nie zgadzam się z prowadzoną propagandą, nie wiadomo przez kogo nawet. Ktoś napisał, dlaczego pan redaktor szuka dziury w całym, w tym zaścianku Europy, jakim jest Polska, takie akcje jak Tęczowy Piątek powinny być organizowane co tydzień, co komu przeszkadza uszanowanie inności, burza w szklance wody, komentuje słuchacz. Czy Tęczowy Piątek to dobry pomysł? 7 trójek na początku 22, Wojciech Starzyński, prezes Fundacji Rodzice Szkole. Według mnie to jest w ogóle niepotrzebne, a jeśli już chciałoby się coś takiego organizować, to należy to organizować zgodnie z istniejącym w Polsce porządkiem prawnym, ponieważ szkoła jest miejscem, gdzie powinno się uczyć kultury prawnej młodzieży, jest kuźnią cnót obywatelskich i cała ta akcja została przeprowadzona z naruszeniem podstawowych zapisów prawa oświatowego obowiązujących w Polsce. Ponieważ o tym, co się dzieje na terenie szkoły w programie wychowawczym, muszą być poinformowani z odpowiednim wyprzedzeniem rodzice i musi być pozytywna opinia Rady Rodziców zezwalająca na tego typu akcje i akceptująca różnego rodzaju wydarzenia. To jest jak gdyby jedna sprawa. Druga sprawa, w moim odczuciu organizatorzy tego typu akcji wywołują całkowicie odwrotny skutek, bo zamiast budzić uczucia jakiejkolwiek tolerancji, choć nie bardzo rozumiem dla kogo ma być ta tolerancja, skłócają młodzież i budzą uczucia oporu, bo to jest taka nadmierna indoktrynacja. 25 minut po południu pan Bogdan napisał: tylko edukacja pozwoli na zwiększenie tolerancji, oswojenie tak zwanych demonów. Każdy powinien mieć możliwość funkcjonowania w przestrzeni publicznej. Pan Mariusz, panie Mariuszu, halo? Dzień dobry, witam. Dzień dobry, witam. Chciałem powiedzieć, że również zgadzam się z teorią, że to jest raczej podniecanie niechęci i antagonizmów. I tak jak powiedziała pierwsza słuchaczka, czyli pani nauczycielka. Pani Barbara. Każdy człowiek jest inny. Powody do agresji jest to, że ktoś jest za gruby, powodem jest to, że ktoś jest za chudy, powodem jest to, że ktoś jest leworęczny, że ma za drogie rzeczy albo za tanie rzeczy. Także przyczyna nie tkwi w tym, kto jest na przykład homoseksualistą, tylko odwrotnie. To jest rodzaj propagowania i budzenia antagonizmu. Ja mam jeszcze taką prośbę. Bardzo proszę. Żeby środowisko LGBT zapłaciło za znak graficzny, a nie, że było tak jak teraz niedawno podały media, że zaatakowano jakąś dziewczynę dlatego, że miała torbę ze znakiem tęczy. Bo to jest tak, że przywłaszczono sobie jakiś symbol, jakiś znak szczęścia i to powoduje jakieś ataki agresji, często bez żadnego uzasadnienia. Pani Magdalena napisała: dziękuję, jeśli ktoś ma być odmiennej orientacji, to i tak będzie i żadne tęczowe piątki na to nie wpłyną. Równie dobrze można zabronić chodzenia księżom po szkołach, bo protestanci albo ateiści są inwigilowani. Pani Izabelo, jeszcze pani, witam, halo. Dzień dobry. Dzień dobry. Słucham tych wypowiedzi. Ja wiem jedno, nie można się pchać na afisz, jeżeli właściwie nic się nie niesie z tym. Przedtem zdaje się, że za komuny ci ludzie, którzy mieli inną orientację, byli podobno prześladowani. Żyłam w tych czasach i nie zauważyłam nikogo prześladowanego. Narzucanie tego typu zachowań dla dzieci jest niebezpieczne. One nie mają jeszcze ani orientacji, ani niczego. A druga rzecz, jak w tym momencie mają zachować się rodzice? Na przykład, którzy się z tym nie zgadzają, co dziecko ma nie iść do szkoły. Ja nie wiem. Ja nie potrafię tego zrozumieć, dlaczego tak narzucamy jedną ideologię. Co na to pan Wojciech? Panie Wojciechu, tu Trójka, halo. Dzień dobry. Dzień dobry. Ja chciałem tylko zwrócić uwagę na to, co mówiła jeszcze przedmówczyni. Zgadzam się z tym w 100%. Jak duże środowisko LGBT jest w Polsce, żeby poświęcać temu tyle czasu i robić z tego taki problem. Pan bardzo Piotr dziękuję. Napisał: dziękuję. Ludzi trzeba edukować, uświadamiać, że rozmowa na temat homoseksualizmu nie spowoduje, że ktoś zmieni orientację seksualną. Kampania ma służyć temu, aby w szkołach nie było piętnowania, znęcania się na przykład nad osobami homoseksualnymi. Panie Tomaszu, witamy. Halo? Dzień dobry, witam. Dzień dobry. Ja chciałbym poruszyć dwie kwestie. Po pierwsze, wydaje mi się, że dzieci w szkole podstawowej są za młode, żeby w ten sposób przekazywać ich informacje o osobach o odmiennej orientacji seksualnej. Po drugie, istnieje różnica między kampanią propagandową a kampanią informacyjną. I tutaj widać dużo elementów kampanii propagandowej. Ja tak przypomnę z historycznego punktu widzenia, że podobne akcje propagujące przed wojną ideologię komunistyczną przeprowadzali bolszewicy. Także pewne analogie się same narzucają. Dziękuję. Dziękuję. Wracam jeszcze do telefonu od pani Izabeli. Szukałem w pamięci i przypomniałem sobie, bo miałem z tym kłopot, kryptonim takiej akcji Służby Bezpieczeństwa skierowanej przeciwko osobom homoseksualnym, słynna akcja Hyacynt. Pan Łukasz. Panie Łukaszu, witam. Halo? Dzień dobry, ja dołączyłem do audycji tak w połowie, także może powtórzę czyjś głos, jeżeli tak, przepraszam bardzo. Ja byłem na stronie organizatora akcji Tęczowego Piątku, czyli Stowarzyszenia Przeciwko Homopropagandzie, jeżeli dobrze pamiętam. I teraz tam jest założenie, że Tęczowe Piątki miały promować akceptację osób homoseksualnych, a nie tolerancję. To są, idąc za słownikiem języka polskiego, akceptacja to jest uznanie czegoś za dobre. No to są, a tolerancja to inne jest wartości, tak. Tak, to są całkowicie inne wartości, to jedno. A druga sprawa, na stronie organizatora jest napisane, że bodajże 80% osób homoseksualnych doświadczyło prześladowania w szkole i 30% z tego... 70, ale... 70 tak. doświadczyło przemocy. I teraz czym jest przemoc według tamtych państw? Bo pamiętam, kiedyś była... sonda wśród kobiet odnośnie przemocy czy molestowania i tam za molestowanie było uznane słuchanie obelżywych kawałów. I teraz czym jest przemoc według tej sondy wśród osób homoseksualnych w szkole? I druga sprawa, jaki odsetek osób niehomoseksualnych doznał przemocy w szkole? Jak pan być może zwrócił na to uwagę, panie Łukaszu, o te badania, no to są pytania istotne, ale dotyczące szczegółów samego badania, metody grupy badawczej. Choć pamiętam z drugiej strony pytanie zadane kiedyś na antenie Trójki w za, a nawet przeciw, czy mamy w Polsce problem homofobii, czy on jest widocznym, dużym problemem. Większość słuchaczy odpowiedziała wówczas, że tak. Pan Ryszard. Panie Ryszardzie, witam. Halo, dzień dobry. Witam serdecznie. Pozdrawiam Kalwary Zebrzydowskiej. Kłaniam się. Proszę pana, włoś się jeży na głowie. No może do dzieci ta kampania może niekoniecznie, ale do starszych, do młodzieży jak najbardziej. Słuchamy tutaj wypowiedzi różnych ludzi. Przypuszczam, że większość to jest katolicka, katolicy, ja między innymi, ale do czego zmierzam? Do tego, że Chrystus powiedział, że kto jest bez winy, niech pierwszy rzuci kamieniem. I jeszcze jedna sprawa. Ja chciałbym się tych wszystkich oponentów zapytać, co by było, gdyby to ich osobiście tyczyło. Dwunasta trzydzieści już minęła. Pozdrawiam, panie Ryszardzie. Przepraszam, że kończę, ale sporo jeszcze przed nami. Małgorzata Górecka, dyrektor szkoły podstawowej numer 36 w Łodzi. W naszej szkole nie organizowaliśmy Tęczowego Piątku, ponieważ tak staramy się prowadzić naszych uczniów i cały proces wychowawczy, aby nie robić jakichś szczególnych wyjątków związanych z jakimikolwiek wykluczeniami czy dyskryminacją, tylko w programie na co dzień i w działaniach wychowawczych na co dzień uczymy dzieci tolerancji i zrozumienia dla odmienności, które w środowisku rówieśniczym występują. 28 minut do 13. Pan Rafał Dorosiński jest moim gościem, Stowarzyszenie Ordo Iuris. Witam pana, dzień dobry, kłaniam się. Witam panie redaktorze, dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Państwa zdaniem akcja Tęczowy Piątek może naruszać prawa rodziców, prawo oświatowe? Naszym zdaniem ewidentnie tak może być. Jak słyszeliśmy z wypowiedzi przedstawicielki organizatora, sama nie była w stanie potwierdzić, że te zgody rodziców zostały uzyskane. Prawo światowe jest tutaj jednoznaczne i w sytuacji, w której szkoła podejmuje współpracę z jakąś organizacją, czy to fundacją, czy stowarzyszeniem, czy inną grupą nieformalną, powinna uzyskać zgodę Rady Rodziców. To prawda, ale z drugiej strony Stowarzyszenie Ordo Iuris też nie wie, w ilu przypadkach organizatorzy, czy też akcja została przeprowadzona za zgodą i wiedzą Rady Rodziców. No tak, ale to jeżeli cała akcja jest niejawna, w związku z tym do nas dochodzą informacje od rodziców, którzy o akcji nie wiedzieli. Jawność całej akcji sprzyjałaby wiedzy rodziców i możliwości podjęcia przez nich świadomej decyzji. Nie znamy szczegółów dotyczących poszczególnych szkół, ale przypomnijmy, że ustawa o systemie oświaty reguluje sprawę współpracy ze stowarzyszeniami, organizacjami zewnętrznymi i ona jest możliwa. Decydują o tym pedagodzy oraz rodzice, czyż nie? Ale rzeczywiście, że jest możliwe, jak najbardziej. Nikt temu nie przeczy. Natomiast są wyraźne warunki podjęcia takiej współpracy. Więc jeżeli mamy do czynienia z prowadzeniem zajęć, które odbywają się w oparciu o materiały przygotowane przez podmiot zewnętrzny, w ewidentny sposób mamy tutaj do czynienia z jakąś formą współpracy z organizacją pozarządową. Mhm. Ta współpraca odbywa się w wymiarze newralgicznym dla wychowania dziecka. Mamy do czynienia z materiałami czy z treściami, które odnoszą się do seksualności, płciowości, małżeństwa, rodziny, prawda? To są wszystko obszary, co do których rodzice powinni mieć pierwszeństwo decyzji. Pełna zgoda, ale jeżeli jest zgoda dyrektora, jeżeli jest zgoda rodziców, rady rodziców, to ci uczniowie, którzy chcą w zajęciach takich, no chyba mogą uczestniczyć. Wszystko będzie lege artis, prawda? Jeżeli jest szkoła, w której i rada rodziców się na to zgodziła i poszczególni rodzice wyrazili zgodę na uczestnictwo dziecka w takich zajęciach, wówczas z naszej strony, jak z punktu widzenia prawnego, nie ma problemu. Rzecz polega na tym, że tak najczęściej nie jest. Jakby powstaje pytanie, dlaczego lista szkół nie została upubliczniona, dlaczego rodzice zgłaszają się, mówiąc, że dowiadują się z akcji z mediów. No to chyba nie jest standard, którego powinniśmy oczekiwać od akcji, o której twierdzi się, że jest niekontrowersyjna, o której twierdzi się, że naucza elementarnych zasad tolerancji i szacunku. Najwidoczniej jest w tej akcji jakiś element, który organizatorzy sami uznają za kontrowersyjny, albo taki, co do którego rodzice mogliby mieć uzasadnione wątpliwości. Z drugiej strony sami nauczyciele przecież mogą na przykład na zajęciach z etyki, czy wiedzy o społeczeństwie, czy biologii, tematy dotyczące na przykład osób homoseksualnych poruszać. No nie możemy im tego zabronić. No oczywiście mogą poruszać te tematy, natomiast powstaje pytanie o sposób, w jaki to robią i zakres. Mamy przecież wyraźne podstawy programowe, mamy preambułę do ustawy oświatowej, które wyraźnie wskazują, że treści jakby wychowawcze, a w szczególności treści dotyczące seksualności, płciowości, rodziny, tak jak wspominałem, są treściami mieszczącymi się w szeroko pojętym pojęciu wychowania. I tutaj rola rodziców jest rolą pierwszorzędną, więc to nie jest, to jest specjalny jakby zakres tematyczny inny niż na przykład nauczanie matematyki albo języka polskiego, prawda? I tutaj ustawodawca przewiduje, szanując pierwszorzędną rolę rodziców w wychowaniu dziecka, jakby przewiduje uzyskanie zgody rodziców na nauczanie w tym zakresie. Naszą obawą jest, że przy tego rodzaju akcjach, a szczególnie przy tej, ten wymóg nie został spełniony. Homofobia w Polsce to pana zdaniem temat wydumany, taki przerysowywany? Nie chcę się wypowiedzieć na temat skali zjawiska, natomiast porównując wielkość populacji osób na przykład zainteresowanych związkami partnerskimi w krajach, które takie instytucje przewidują i odnosząc się do liczebności populacji w Polsce, to liczba osób zainteresowanych tego typu tematyką jest radykalnie mniejsza niż głoszą aktywiści z organizacji LGBT. No, natomiast mi się wydaje, warto tutaj Trafiłem na takie informacje, że skala w populacji osób z taką innością to jest od 7 do 9%. No to jest teza najwyraźniej osób czy organizacji zainteresowanych i lobbujących za określonymi regulacjami prawnymi. No ale jeżeli jest to prawdą, no to trudno mówić o małej skali, prawda? No tak, ale rzecz w tym, że nie jest to prawda, ponieważ istnieje szereg badań, które wskazują, że odsetek ten nie przekracza 2%. Polskie badania wskazują na 1,5%. Więc to jest to wielokrotne zawyżenie liczb. Jeszcze jedna uwaga. Mówimy tutaj o 211 szkołach. Pragnę zauważyć, że ta informacja nie jest przez żadne inne źródło potwierdzana, poza samym organizatorem. Możemy się domyślać, że skala akcji jest zdecydowanie mniejsza, a wskazywanie na taką liczbę służy tylko sztucznemu zwiększeniu, jakby medialnemu rozmuchaniu tematu. Organizatorzy akcji podkreślają, że nie chodzi o pochwałę inności seksualnej, o upowszechnianie odmiennej seksualności, ale po prostu o tolerancję. Jak tłumaczą, toleruję, czyli na przykład, no nie pochwalam, ale powstrzymuję się na przykład od agresji słownej, od zachowań przykrych. Umiarkowanie, tolerancja. Czy nie mamy deficytu takich pojęć? Panie redaktorze, nie istnieją żadne środowiska w Polsce, żadne poważne środowiska, które opowiadałyby się, które byłyby przeciwko tolerancji albo przeciwko szacunkowi drugiego człowieka. Mhm. Takich środowisk pan nie spotka. Rzecz polega na tym, że pod przykrywką takich pojęć jak tolerancja, jak szacunek... Przemyca się pewne treści. Przemyca się pewne treści, które są jednoznacznie kontrowersyjne. Mhm. Posługując się pojęciami tolerancji jako tego rodzaju zasłoną dymną do tego, żeby prowadzić i wprowadzać treści, no, ale, których wielu rodziców może... Rozumiem, ale ani pan, ani ja no nie uczestniczyliśmy w tych zajęciach w ostatni piątek. W związku z tym pytanie, jakie to mogą być treści? No to takie pytanie trzeba zadać organizatorom. Dlaczego nie upublicznili materiałów, które są podstawą prowadzenia zajęć? Natomiast dysponujemy wieloma innymi materiałami przygotowanymi przez to środowisko. Jednoznacznie możemy z nich wnioskować, że takie zajęcia dotyczą kwestii zdecydowanie wykraczających poza tolerancję, czy szacunek. Wrócimy do rozmowy, jeśli pan pozwoli, za kilka minut. Oczywiście. Dziękuję za spotkanie. Rafał Dorosiński, Ordo Iuris jest naszym gościem. Tymczasem pani Anna. Pani Anno, witam. Halo? Dzień dobry, halo. Dzień dobry. Chciałabym się wypowiedzieć na temat ograniczania dyskursu o tolerancji tylko i wyłącznie do jednego środowiska. Generalnie można powiedzieć, że kultura wzajemnych kontaktów, czy w szkołach, czy w pracy, czy w ogóle w społeczeństwie, no nie jest w Polsce najwyższa. Nie potrafimy ze sobą rozmawiać, nie potrafimy się bronić przed no, nieuprawnionymi czasami twierdzeniami, przed właśnie agresją, kłótnią. I winę za to ponoszą rodzice, ale rodzice czasami nie mają podstawowych narzędzi, żeby nauczyć swoje dzieci, jak przeprowadzać, jak żyć w kontaktach z innymi ludźmi. Szkoła mogłaby ich wyręczyć. Jest taka piękna umiejętność jak zachowania asertywne. Mhm. W żadnej szkole, w żadnym programie nie spotkałam się z tym, żeby chociaż w jednym roku, nie wiem, może w ostatnim klasie podstawówki, w tym okresie, może wcześniej, może powtórzyć to potem w liceum, ale po prostu uczyć dzieci normalnej rozmowy, normalnego wymieniania zdań, poglądów, umiejętności bronienia się przed agresją. Dziś pytanie, pani Anno, czy tęczowy piątek to dobry pomysł? Między innymi odpowiada pisząca pani Karolina. Tęczowy piątek jest jak najbardziej okej. Powinno się zwrócić większą uwagę na tolerancję czy akceptację nie tylko wobec osób homoseksualnych. Dyskryminacja w szkołach występuje. Nikt o tym nie mówi głośno. Dlaczego? Pyta pani Karolina. Panie Zbigniewie, jeszcze pan. Halo? Dzień dobry, panie Kubo. Mam prośbę o ściszenie radia, dobrze? Już słucham. Tak, dzień dobry jeszcze raz. Dzień panie dobry. Kubo, ja paru tutaj słuchaczy, mam wrażenie, że to jest jakieś dziwne nagłaśnianie właśnie tylko tego jednego problemu. Małe dzieci w szkole, homoseksualizm, homofobia, jakaś paranoja troszeczkę, nie? A może by pójść w drugim kierunku, uczyć się na normalnych lekcjach, normalnego zachowania ludzi, tolerowania nie tylko homoseksualistów i tym podobnych, ale także ludzi innych kolorów skóry, innych wyznań. O tym jakoś się nie mówi. Jest to tak samo sztucznie, według mnie troszeczkę przewyższane, nie mówię, że nie ma problemu, ale jest nagłaśniany sztucznie, jak i w Polsce z tym antysemityzmem. A może tak powiedziałam, nauczyć w krajach takich powiedzmy jak Stany. Przecież tamten problem jest dużo bardziej nagłaśniany, dużo bardziej światopoglądowy, dużo bardziej jest od dawna trwa. Ale ludzie są, proszę pana, nauczeni miłości ojczyzny, do flagi, do wojska, do innych rzeczy, do pewnych wartości, czego u nas się nie uczy. Tam pewien słuchacz przede mną miał 100% racji. Widzi się gościa idącego w rajtuzach i jaką on ma tolerancję? Jaką mają ci ludzie tolerancję do osób starszych? Podobnie pani Zbigniewie uważa pisząca pani Dorota. Szkoła powinna uczyć tolerancji nie tylko wobec osób o różnej orientacji, ale również wobec osób o różnych kolorach skóry, czy też wobec osób niepełnosprawnych. Pan Ignacy w Trójce, witam. Halo, dzień dobry. Witam, dzień witam dobry. Pana. Większość zostało już powiedziane tego, co chciałbym powiedzieć, ale moim zdaniem pod przykrywką walki o tolerancję promuje się po prostu środowiska LGBT. Proszę zapytać tej pani, dlaczego nie zorganizowali również kampanii przeciwko nienawiści w stosunku do grubych, chudych, rudych. Ja sam w podstawówce miałem, powiem wprost, sterczące uszy i miałem trochę przykrości, ale to jest normalne. Dzieci bywają wprost, powiem, okrutne i wyzywają się nawzajem. I wcale nie trzeba pod to podciągać jakiejś ideologii nienawiści akurat do tego segmentu po prostu, czy do tego kategorii ludzi. Mhm. Także uważam, że to jest po prostu promowanie, bo gdyby tej pani rzeczywiście zależało, czy tym organizacjom na tolerancji, to również poszerzyliby o inne środowiska, o inne jak gdyby cechy charakteru czy przymioty ludzi. Pan Paweł napisał, dziękuję, nie mam problemu z ludźmi o innej orientacji seksualnej. Mam problem z ludźmi głupimi, którzy za wszelką cenę chcą swoje racje wbić innym do głowy. Pani Mario, halo? Dzień dobry, panie Dzień Kubo. Dobry. Jestem z jednej strony przerażona poziomem w ogóle dyskusji, a z drugiej strony cieszę się w ogóle, że ta dyskusja trwa. Miałam dzieci w szkole, w tej chwili są na studiach, były zajęcia na przykład o tolerancji, otyłości, tak, bo z różnych powodów ludzie są otyli, ale nikt z tego tak bardzo nie rozmuchiwał. Mam wrażenie, że tylko i wyłącznie dlatego, że dotyczy to osób homoseksualnych, tak bardzo jest to rozmuchiwane. Najważniejsze, żebyśmy rozmawiali, dyskutowali. Łukasz Ługowski, pedagog, emerytowany dyrektor Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii KONT w Warszawie. Ten kolorowy piątek jest nam niezbędny w szkołach w związku z brakami, które szkoła w tej chwili oferuje młodzieży. Ładnie to zabrzmiało, braki, które oferuje młodzieży. To znaczy w tej chwili szkoła zrobi się coraz bardziej ideologiczna, coraz bardziej podporządkowana takiemu widzeniu jednostronnemu świata. Tu jest cały czas gdzieś tam dyktat kuratoriów, kuratoria, które się boją. W strukturze w tej chwili, która jest szkolnej, to znaczy takiej piramidalnej, to znaczy uczniowie zależą od nauczycieli, nauczyciele od dyrektorów, a dyrektorzy od kuratoriów i coraz mniej jest tolerancji w związku z tym. Dobrze, żebyśmy sobie zdawali sprawę, że tutaj tej tolerancji jest mało na bardzo różnych poziomach. To znaczy bardzo mało jest tolerancji wśród młodzieży, bo młodzież ma się uczyć, a nie tam jakimiś tolerancjami się zajmować. I młodzież bywa okrutna, w związku z tym, jeżeli ktoś jest inny, to potrafi mu tę inność jakoś próbować wybić z głowy. Pomysł nauczycieli powinien być taki, żebyśmy różnych rzeczy nauczyli, bo szkoła poza tym, że uczy, to jednak wychowuje. Kolorowy piątek miał być taką lekcją wychowania, a jednocześnie nadrabianiem różnych zaległości, które szkoła ma w nauczaniu chociażby życia seksualnego, które jest ewidentnym naszym elementem życia. Bez życia seksualnego w ogóle by nas nie było, prawda? Pan Marcin pozwolił sobie na taką refleksję. W gruncie rzeczy rodzice nie interesują się tym, co dzieje się w szkole. Dzieci mają seksualność, nie da się jej zmienić prezentacją i tęczowymi piątkami. Panie Arturze, witam, halo? Dzień dobry. Dzień dobry, witam. Witam wszystkich. Ja mam tylko taką jedną prośbę do pana redaktora prowadzącego, aby powiedzieć młodym ludziom, jak doszło do tego, że homoseksualizm w ogóle stał się innością. I czym, jak był nazywany do lat 70. i w jaki sposób do tego doszło. I wtedy niech młodzi ludzie sami zdecydują, czym tak naprawdę jest homoseksualizm. Dziękuję bardzo. Pan Stanisław jeszcze. Panie Stanisławie, witam. Witam pana, witam państwa. Chcę zwrócić uwagę na coś, które nikt nie zwrócił uwagę. Już na samo pytanie, jakie ono jest sugestywnie pozytywne, pomysł tam brzmi, czy jest to pomysł i jeszcze czy to jest dobry pomysł. Więc my jesteśmy już w pytaniu, jak gdyby już pozytywnie powinniśmy się zastanawiać. A ja bym powtórzył za Cejrowskim, że to nie jest żaden pomysł, żaden dobry, tylko jest to zorganizowana, obca naszej kulturze, destrukcyjna akcja. Czyli, akcja wyuzdana, panie tak Stanisławie, jak to nazywa Cejrowski. Czyli może pan odpowiedzieć na tak zadane pytanie, że nie, że to jest zły pomysł i to pytanie, jak sądzę, nie sugeruje panu odpowiedzi. Pan Jarosław, witam pana, halo? Panie Jarosławie, słyszymy się? A może pan Paweł? A może za chwilę? No, tak. A czy ja jestem u Kata? Dzień dobry. To pan Paweł? Dzień dobry. Dzień, witam, witam pana. Dzień dobry państwu. Ja mam takie spostrzeżenie, bo się promuje różne tam gender, NLPTB, czy tam jak to teraz słyszałem w trójce, że nie LGBT, tylko LGBT się to mówi. A kiedy się zacznie promować normalność? Normalną dwuosobową rodzinę. Człowiek to jest patriotą, jest faszystą w naszym kraju. Tak jesteśmy postrzegani. No, kiedy wróci normalność? 12 minut do 13, 7 trójek na początku, 22. Panie Jarosławie, witam pana. Dzień dobry, halo. Halo, dzień dobry państwu. Dzień dobry, witam. Panie redaktorze, ja mam taką sprawę do wszystkich organizatorów tego tymczasowego piątku. Moja córeczka, przepraszam, moja córeczka ma 6 lat, w przyszłym roku idzie do szkoły. Ja zapewniam państwa, tu się zwracam do tych edukatorów, że ja z moją żoną doskonale wiem, jak ją wychować na osobę tolerancyjną, przyjazną dla innych, przyjazną światu. Także bardzo proszę, nie wtrącajcie się w życie naszej rodziny, mojej córeczki. I to tyle. Co na to pan Rafał? Panie Rafale, jeszcze pan. Halo? Dzień dobry. Ja chciałem zwrócić uwagę na to, że osoby LGBT definiują siebie wyłącznie przez pryzmat swoich zachowań seksualnych. Tak jakby to było najważniejsze na świecie. To jest jakieś dziwne demonizowanie tego. No przecież jest mnóstwo innych rzeczy. Oni nie mają nic więcej do zaoferowania w tym momencie. Program, to wszystko, dziękuję. Program trzeci. Dziś pytanie, czy tęczowy piątek to dobry pomysł? Beata Mirska-Piworowicz, prezes stowarzyszenia Damy Radę. Organizowanie takich akcji przeciwko homofobii w szkołach jest absolutnie niewskazane. Robienie no tego rodzaju akcji w szkołach uważam, że przynajmniej zakrawa na jakąś kpinę, tym bardziej, że każdy z rodziców ma jakieś swoje poglądy na ten temat i wydaje mi się, że szkoła nie powinna tak bardzo wrażliwego tematu poruszać, ponieważ efekt finalny może być odwrotny. W wielu osobach może to wzbudzić sytuację taką, że te rozmowy będą się toczyć w domach. Są rodzice, którzy napiętnują osoby o różnej orientacji seksualnej. Dzieci będą mimowolnymi słuchaczami takich rozmów i efekt może być odwrotny. Są godziny wychowawcze. Rolą nauczyciela powinno być po prostu uczenie dzieci tolerancji do wszystkich ludzi, niezależnie od orientacji seksualnej, czy wyznawanej religii, czy koloru skóry. I to powinno być wszystko razem połączone. Nie powinniśmy robić tego jakiejś niepotrzebnej sensacji. 9 minut do 13 pozostało. Raz jeszcze pani Cecylia Jakubczak, kampania przeciw homofobii, i pan Rafał Dorosiński, Ordo Iuris. Witam państwa. Witam. Witam serdecznie. Słyszymy się. Na pytanie, czy tęczowy piątek to dobry pomysł, 45% internautów trójkowych odpowiada, że tak. 55% uważa, że nie. Jest innego zdania. Pan Rafał Dorosiński, czy w związku z akcją piątkową Ordo Iuris przewiduje i podejmie jakieś kroki, prawda? Panie redaktorze, to się pokaże zależnie od tego, jakie treści będą zgłoszenia osób, które do nas trafią, i to zależy od wyników analizy, które przeprowadzimy. W tym momencie chciałem, jeśli pan redaktor pozwoli, tak, jakby podzielić się taką konstatacją, że wiele z uwag, które usłyszeliśmy od słuchaczy, którzy dzwonili do radia, no, napawa nadzieją, bo jakiś głęboki rozsądek z nich przebijał, zwłaszcza w kontekście podejścia do pojęcia tolerancji i szacunku. Widać, że powszechne jest zrozumienie, że tolerancja i szacunek nie są tożsame z propagowaniem czy z jakimiś akcjami ideologicznymi i są i należą się każdej osobie, niezależnie od jakiejkolwiek przyczyny i powodu. Cecylia Jakubczak, dajmy szansę. Czy to była akcja ideologiczna? O jaką ideologię państwu chodzi? Tak jak wspominałam, tęczowy piątek ma przede wszystkim na celu pokazać młodzieży LGBT, że może czuć się w szkole bezpiecznie, że to jest miejsce, które ma obowiązek sprzyjać jej bezpiecznemu rozwojowi, a także akcja, która ma z kolei pokazać heteroseksualnej młodzieży, żeby wspierała swoich kolegów i koleżanki i żeby traktowała ich na równi ze sobą. Czy to jest ideologia? Nie sądzę. Jednocześnie Ministerstwo Edukacji przypomina, że upowszechnianie materiałów, które nie są zatwierdzone, z którymi nie zapoznał się ekspert z kuratorium, to jest działalność nielegalna. Co pani na to? Ustawa Prawo Oświatowe w swojej preambule przewiduje, że szkoła winna zapewnić każdemu uczniowi warunki niezbędne do rozwoju, przygotować do wypełnienia obowiązków rodzinnych i obywatelskich w oparciu o takie zasady jak solidarność, demokracja, tolerancja czy sprawiedliwość. Tęczowy piątek wpisuje się w podstawy programowe i tutaj o łamaniu prawa żadnej mowy nie ma. Jeden ze słuchaczy poprosił, abym zapytał pana Rafała Dorosińskiego, czy w szkole jest miejsce dla osób transpłciowych, dla gejów, dla lesbijek? Oczywiście, że jest miejsce dla wszystkich uczniów, tak jak powiedziałem, niezależnie od tego, jakiego rodzaju skłonności odczuwają w danym momencie, niezależnie od tego, czy są otyli, niezależnie od tego, jakiego koloru włosy mają. Więc odpowiedź na to pytanie brzmi jednoznacznie tak. Natomiast co do samego tęczowego piątku i jego zgodności z ustawą, no wyraźnie cały czas stoimy na stanowisku, że pierwszorzędną rolę powinni odgrywać tutaj rodzice i to rodzice są tymi, którzy powinni decydować o treściach wychowawczych w tym zakresie, jaki dotyczy płciowości, seksualności, rodziny. To oni są wychowawcami i żadne akcje czy działania, które dotyczą tego obszaru, nie powinny odbywać się bez ich wyraźnej zgody. Jak powiedziała pani Anna Ostrowska, rzecznik Ministerstwa Edukacji Narodowej, by obecnie w resorcie trwa szczegółowa analiza prawna. Tak więc do tego piątku pewnie jeszcze w tym dyskursie publicznym powrócimy. Bardzo dziękuję Państwu za spotkanie i za rozmowę. Cecylia Jakubczak, kampania przeciw homofobii, Rafał Dorosiński, Ordo Iuris. Pozdrawiam. Miłego dnia Państwu życzę. My usłyszymy się o 12 jutro w południe. Obecność obowiązkowa. Światowe mocarstwo, z którym liczy się każdy przywódca, kraj miliarda 400 milionów ludzi, ogromnych liczb, drapaczy, chmur i rowerów. Państwo środka od środka. Trójka. Jesteśmy połączeni. Relacje z Pekinu w środę, w porannym i popołudniowym wydaniu zapraszamy do Trójki oraz w audycji do południa. Do usłyszenia. Tomasz Sajewicz. Na relacje zaprasza partner akcji Trójka. Jesteśmy połączeni. Polskie linie lotnicze LOT, oferujące loty do Pekinu. Autopromocja. Zapraszamy